Ölüm ne kadar soğuk, istenmeyen, sevimsiz bir şey aslında, değil mi? Yani yıllarca bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsunuz, hayatınızı kurmaya çalışıyorsunuz ve sonra işte 70-80 yıl sonunda eğer şanslıysanız bir anda bitiveriyor. Ama ölümün bu tarafından bahsetmeyeceğim bu videoda çünkü o konuda bir video yayınlamıştık zaten. Daha ziyade her ne kadar ölüm bir son olsa da biyolojik anlamda ve işin felsefi tarafında, işin mitolojik tarafında, dini tarafında devam eden bir şeylerden söz ediliyor olsa da biyolojik olarak da devam eden bir detaydan bahsetmek istiyorum bu videoda. O da genler. Normalde ölümden sonra işte kalbin durmasıyla, beynin durmasıyla birlikte bütün fizyolojik faaliyetin durmasını bekliyoruz. Ve gerçekten de ölüm sırasında olan bu. Ama ilginç bir şekilde yapılan çalışmalar bazı genlerin, hepsinin değil ama genlerimizin bazılarının ölümden sonra aktif olmaya devam ettiğini gösteriyor. Şimdi buna dair bazı bulgular vardı zaten. İşte genler ölümden sonra 10-12 saat boyunca protein üretmeye devam edebilirler şeklinde araştırmalar zaten vardı. Dolayısıyla o çok ilginç bir detay değil. Bu aslında önemli bir nokta çünkü ölümün çok keskin bir tanımı yok. Örneğin klinik ölüm kalbin durması, geri döndürülemeyecek biçimde durması olarak tanımlanıyor. Ama kalp dursa da mesela beyinde bazı faaliyetler birkaç dakika daha devam ediyor mesela. Yani bütün vücut aynı anda toptan kapanmıyor. Veya başka organlarda belirli faaliyetlerin bir süre daha devam ettiğini görebiliriz. Mesela bazı salgılar salgılanmaya devam edebilir. Dolayısıyla genlerin de bir süre ölümden sonra faaliyetlerini sürdürmesi çok şaşırtıcı değil. Ama şaşırtıcı olan 2017 yılında yapılan yeni bir keşifle ölümden sonra bazı genlerin, hepsinin değil ama bir kısmının faaliyetlerini devam ettirmekle kalmayıp bu faaliyetlerde aktivitede artış gösteriyor olması. Bu gerçekten ilginç bir bulgu çünkü genlerin özellikle de ölümden sonra faaliyetlerini arttırmasını normalde beklemeyiz. Hani sabit kalabilir ve sonra azalmaya başlayabilir. Direkt faaliyetini durdurabilir. Ama bir artış görmeyi beklemeyiz. İşte farelerde ve zebra balıklarında yapılan araştırmalarda farelerde 515 gende, zebra balıklarında ise 548 gende ölümden sonra faaliyet artışı görüldü. Bu tabii çok heyecan verici bir bulgu olarak karşılanıyor. Çünkü bazı adli bilimlerde de karşılığı olabilecek bir durum bu. Özellikle de ölümden sonra belirli genlerin faaliyetlerine bakarak maktullerin ne zaman öldüğünü daha keskin bir şekilde tahmin etmemizi mümkün kılabilir. Ama bu bulguların tabii ki fizyolojimizin ve biyolojimizin nasıl çalıştığına dair de çok ilginç sonuçları var. Çünkü araştırmacılar bu genlerin nelerle ilişkili olduğunu, yani hangi faaliyetleri gerçekleştiren genler olduğunu bulmaya çalıştıklarında büyük bir kısmının embriyolojik dönemde faal olup sonradan embriyonun gelişmesinden sonra faaliyetini durduran genler olduğunu buldular. Yani bu genler embriyolojik dönemde aktif oluyorlar, belirli görevleri yerine getiriyorlar, organ oluşumunda çeşitli fonksiyonların yerine getirilmesinde. Sonrasında duruyorlar ve şimdi keşfedildiği üzere ölümden sonra bir süreliğine tekrar aktive oluyorlar. Bu aktivite önce bir arttıktan sonra birkaç saat boyunca sonra 24 saat civarında tekrar azalmaya başlıyor ve beklediğimiz gibi tamamen duruyor. En fazla 4-5 gün kadar genlerin faal olduğu görülmüş ve aynı zamanda bu genlerin büyük bir kısmının embriyolojik dönemle ilişkili olması ne anlama geliyor? Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ölümden sonra vücut daha ziyade embriyolojik dönemdeki gibi bir duruma dönüyor fizyolojik olarak. En azından bu genler açısından. Ve belki de bu genler pek bir işe yaramayacak olsa da yeni bir embriyo üretmeye çalışıyorlar o hal içerisinde. Ama bunu tabii ki başaramıyorlar ve nihayetinde faaliyetleri duruyor. Ve yapılan incelemelerde ilk birkaç saatte, ölümden sonraki ilk birkaç saatte bu genlerin aktivitesinde bir artış görülse de 12 saatten sonra 24 saate kadar ortalamada bu faaliyetin azalmaya başladığını ve nihayetinde beklendiği gibi tamamen durduğunu görüyorlar. En uzun birkaç gün aktivite göstermeye devam edebiliyor genler. Ondan sonra onlar da tamamen duruyorlar. Ayrıca bu keşfedilen genlerin hepsi embriyolojik dönemde faal olan genler değil, bir kısmı kanser oluşumuyla ilgili olan olumsuz genler. Yani bu genler faal olduğu zaman kansere yakalanma riskiniz maalesef artıyor. Kanser oluşumu da kontrolsüz hücre bölünmesiyle ilgili olduğu için aslında bu da vücudun tıpkı beynin tam ölümden önce işte sesleri getirmesi, çeşitli kokuları, çeşitli görüntüleri getirmesi, hani o ölüme yakın deneyim denen şeylerin yaşanmasını sağlaması gibi genler de vücudu oldukça çaresiz bir şekilde hayata geri döndürmeye çalışıyor gibi düşünebiliriz. Bu bulgu sadece felsefe ve biyolojimizin nasıl çalıştığıyla ilgili bir bulgu değil, aynı zamanda son derece pratik uygulamaları olabilecek de bir bulgu. Çünkü organ nakilleri sonrasında hastaların yaşadıkları en büyük problem, bir ölü kişiden organ nakli yapıldığında o organda kanser oluşumunun görülmesi ve dolayısıyla bu organ nakli yapılan kişide kansere rastlanması. İşte eğer ki bu kanser oluşumu o genlerle ilişkili ise nihayet bu organ nakilleri sonrasında gördüğümüz kanserlerin nedenlerini genetik olarak açıklamayı başarabiliriz ve buna yönelik tedaviler geliştirebiliriz. Görebileceğiniz gibi daha biyolojimize dair, genetiğimize dair keşfedeceğimiz çok fazla şey var ve her bir keşif bizim dünyaya bakış açımızda, evrene bakış açımızda köklü değişimlere neden oluyor. Umuyorum bu da sizin hayata bakış açınıza olumlu bir katkı yapan, bilime olan ilginizi arttıran bir detay olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.